як був я ще маленький, не знав я, що то любов. Не знав я, що то любити ді чорних бров. Не знав я, що то любити дівчину чорних бров. Як став я підростати, став з мене молодець. Шукав собі дівчину, як сизий голубець. До першої ходив я, а другу я любив, а третю чорнобривою до серця притулив. Четверта м'я любила, а п'ята плакала, а шеста за мною тужила і листи писала. До семої з вечора, до восьмої вночі, дев'яту півночі, десяту уранці. Одинадцяту дівчину у похід не впіду, дванадцяту голубку до шлюбу поведу, дванадцяту голубку до шлюбу поведу.